Pirritxe eta Porrotxe eta Marimototx Berriozarren izan ziren ehunka lagun aurrak zein helduak Euskal Herriko paiasorik arrakastatsuenaren ikuskizunarekin gozatu al izan zuten mendialde askolako areto lepo bete zen eta hainbat pertsona kanpoan gelditu behar izan zuten sarrera guztiak agortu zirelako. Baina egunotako protagonista nagusia Inauteria da, Inauteriak baino egindako eguraldia izan da protagonista, izan ere hotza eta euriaren gatik zenbait ekitaldi berregokitu egin behar izan dute, izan ere ostiralean artikarako ohiko bidea aldatu behar izan zen, jende asko kotxez joan zen, bertaratu zen, artikako frontoira, bertako frontoia urteroko festa ospatu zen, baina azpimarratu behar da, lehenengo aldiz, Txolin artikarraren irudi berriarekin izan zela larun batean, aurrikusita zegoen ibilbidea bertan bera utziz, Eguzki plazatik abiatu zen Ilargi Parkera, zuzen-zuzenean, dantzak, sagardo, dazak eta bar guztiak han gertatuz. Azkenik gogoratu behar dugu Ilaren amabian, hau da, bihar aste artearekin buskabiltza eginen dela Berriozarren auzo zahar, Berrioz Zarko auzo zaharrean arratsaldeko 6 tardietatik aurrera. Eta orain musika izanen dugu izpide txalaparta kontzertua baten eskutik atzo. Jende igande arratsaldean eguraldi ezatzegina izan arren, 150 pertsona hurbildu ziren txalaparta utxa izeneko kontzertura. Mendik gutxira martxoan korrika abiatuko da Andoinen eta horren karira Berriozarko Zorroka elkarteak minutu bateko elea ekimena antolatu duela iragarri du. Azken urteotan antolatutako ekitaldia da, herria tabernan 10 Berriozartar elkartu izan dira aurreko aldietan norberak aukeratu ala idatzitako testua irakurtzeko. Ekimenaren arrakasta dela eta edizio berri bat abiatzea erabaki du Zorrokak eta izena emateko epea zabalik dago jada otsailaren 20ra bitartean, gehienez ere minutu batean irakurtzen den testua idatzi edo aukeratu behar du parte hartzaile bakoitzak eta behin testua hautaturik postaz bidali behar da zorroka@topagunea.net elbidera. Ekitaldia martxoaren 22an eginen da Herria Tabernan iluntzeko 8:30etatik aurrera eta testu guztiekin liburuzka bat argitaratuko dute antolatzaileek eta baita 10 eurotan saldu ere korrikan kilometro bat erosi ahal izateko. Gizarte gaiekin jarraitu udalaren diru laguntza jasoko duten garapen lankidetza proiektuak aipatuko ditugu orain. 2012 urtean 60.000 euro gorde zituen udalak garapen lankidetzarako programak laguntzeko toki entitatearen aurrekon arruntaren 1%. Eako purua osoaren 1.65%-a erabiltzen da garapen lankidetzako programak diruz laguntzeko gutxi gora bera 40.000 euro dira, 130 Kuba eta Saharako senidetzeak garratzeko, gutxi gora bera 18.000 euro eta 105 larrialdietako laguntzak bideratzeko 3.000 euro inguru. Deialdia 24 gobernuz kanpoko elkarte aurkeztu ziren orain artean aipaturiko senidetzeekin lotutakoak. Aurkeztutako proiektuak hainbat alderdi lantzen dituzte, beste horren beste eskualdetan, hezkuntza, osasuna, giza eskubidea, elkartasun ekonomikoak edota, ura eskuratzea, laborantza jasangarria, emakumeen kooperatiboak, ur eta komunen saneamendua. Eta etxe kaleratzeak aipatu behar ditugu orain hipotekak ukitutako taldearen deialdi berri baten eskutik. Gaur arratsaldean hipotekak ukitutako talde batzarrak irekia eginen du Berriozarren herriko beste zenbait elkarte eta kolektiboekin batera. Interesa duen orori zabaldu dio gonbitea plataformak eta itxordua arratsaldeko 7:00 izanen da Euskal Herria plazan. Bestalde, otsailaren 16 etxe kaleratze aurreko manifestazioa handia eginen da Iruñean arratsaldeko 6:30 Gaztelu plazatik abiatuta. Eta orain kirol emaitzak aipatzeko unea dugu, asteburu luzea izan da, ostiralean hasi baitziren futboleko partidak, hor dugu erregionalekoek egin zutela Ardoiren kontra zizurren eta berdindu zuten. Bigarren Gazteak taldeak Baztanen kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen 4-0 Elizondon. Kadeteak A taldeak Amaiaren kontra Berriozarren jokatu behar zuten, baina atzeratu dute. B taldeak aldiz Txarri Aranazen jokatu zuen eta galdu egin zuen 3-0. Aurrak bat taldea Altsasuarrekin izan zuten leia Altsasun eta irabazi zuten 1-2. Eta aurrak B taldeak Amigoren kontra Berriozarren berdindu zuten bana. Emakumezkoen futbolaren txanda da orain, regionalekoek HDena hartu zuten, baina 8ko futbolekoek Ardoiren kontra zizurren ere atzeratu egin zuten. Gizonezkoen 8ko futbolak aldiz bai jokatu zutela gehienek ataldeak San Jorgeren kontra Berriozarren eta galdu zuten 1-2. 8 betaldea, 8 futboleko betaldeak Amigoren kontra Amigon eta galdu zuten 5-1. Z taldeak aldiz Berriozarren jokatu zuen, baina galdu zuen ere bai 3-6 Gazte Berriaken kontra. Eta orain futbitoren txanda heldu zaigu, Berriozar A taldeak Maribillaken kontra Berriozarren irabazi zuen, B taldeak Santo Tomasen kontra Berriozarren irabazi zuen, Z taldeak Sanduzelen kontra ere irabazi zuen, hemen Berriozarren eta D taldeak Anaitasunan jokatu zuen Anaitasunakoen kontra eta horiek ja galdu zuten. E taldeak Patxila Rainzarren kontrako partida zuten errotxapean, baino atzeratu zuten. F taldeak Goia Maiorren kontra Urbinan jokatu zuten eta berdindu zuten. G taldea Pamplonaren kontra Berriozarren eta irabazi egin zuten. H taldeak berdindu zuen errotxapean jokatutako partida Ilundainen kontra. I taldeak San Juanen kontra zuten norgehiagoka eta hemen egin zuten Berriozarren berdindu. Eta J taldeak Natazionen kontra jokatu zuten errotxapean, errotxapeako ikerilekuetan jokatu behar zuten, baina atzeratu zuten. Atzeratu ere egin zuten partida Berriozartarrek Mutilbaren kontra zeukaten zera partida. Eta azkenik neskek L taldeak Liceo Mojardinen kontra jokatu zuten hor kanpoan eta berdindu zuten.